de hiányzott a kamera. Na de, hogyha már így elkezdjük az évet, akkor összegyűjtöttem 8 tanulságot, amit szeretnék továbbvinni a következő évre. Gondoltam, ez egy jó évindító videó lesz, mert jövő héten minden újra nagy üzemben elindul, és egy csomó dolgot ezeknek a szellemiségébe fogunk továbbvinni. Szóval ez ilyen random ötlet, de hogy ha már nincs ilyen tolongás, akkor mondom, hogy sziasztok, Kitty vagyok, ez itt az első fröccsöm. Na de az Ari, köpi sokani a szövegét, de mint kicsi kaliber, ez meg rakét a lövedék. Megint nyitva maradt a szakma ablaka, tátágul a sok szartal halmaz, de nem csak a videózásról fogok beszélni ebben a videóban. A tanulságok tovább mutatnak, mint szimplán a csatornánk vagy a videóink. Tavaly év egy kicsit ilyen hirtelen ért véget, ugye vége lett a műsoroknak, volt egy előadás, kettő is, aztán egy afterbuli, és utána mindent eldobott mindenki, és egy kicsit pihent. Pedig még legalább 2-3 videót meg akartam vágni, így a karácsonyi szünetben, de hát lehet, hogy bölcsebb volt egy kicsit félrerakni ezeket a dolgokat, átgondolni. Összeírtam egy to-do listát, ami hát így nagyjából 30-40 oldalas. Ezen a héten már elkezdtünk dolgozni rajta, de hát azt, az a háttérmunka része, azt ti csak a gyümölcsét látjátok majd, ha minden igaz. Hát beszéltük itt a rövid és hosszú távú terveket, és mivel egyeztünk, megszédültünk. Izgalmas lesz nagyon. Ez kurva jó év lesz, bármilyen. Képzeljük el, Ádám, te is korábban jöttél, mint hogy beszéltük. Én 9-re jöttem ide, és mindjárt 5 óra van. Pár terv, na. Egy teljes munkaidőt eltöltöttünk itt a kávézóban. Addig se otthon volt így. Legalább mozogtunk egy kicsit. Aznap így. Bővebben majd beszámolok erről Patreonon, mert ez olyan részletkérdések, meg olyan operatív dolgok, ami valószínűleg nem mindenkit érdekel, akit igen, az ott megtalálja. És volt egy csomó felvétel a after buliról, meg az előadásról, amiből akartam egy ilyen after movie-t, szilveszterre akartam megvágni, de inkább győzött az a dolog, hogy tartsam meg a józan eszemet, és ne dolgozzak karácsonykor is. De vége a pihenésnek, kezdődik a munka, már ezen a héten is megy a háttérben. Visszatér minden műsor mostantól. Remélem ez az év is legalább olyan jó lesz, mint az előző, mert az előző azért elég mozgalmas év volt. Idén lesz 10 éves a 6 lépés. Egy hét alatt elismert filmkritikussá váltál? Észrevetted, hogy az internetes kommentelők mindenhez értenek? Ötös voltál töriből. Akkor beszélgessünk kicsit. Na, ma is hoztunk egy idegen szót és egy elméletet, hogy okosnak tűnjünk. Ez a... Nem emlékszem a nevére, valami Krüger. És ahhoz képest, hogy a 9. évünk minden eddiginél sikeresebb és grandiózusabb volt, ez szerintem tök jó, úgyhogy lehet, hogy így gyorsnak tűnt a felfutás egyes embereknek, de közben belegondolva, hogy tényleg az első videót 2014-ben töltöttük fel a 6 lépésre, az azért nem most volt. Sok dolog történt, úgyhogy gondoltam, hogy van 8 tanulságom, amit így szívesen tovább hozok erre az évre is, és ennek szellemében fogjuk ezt az évet is, hát hogy is mondjam, végignyomni. Kezdjük is az elsővel, ami az, hogy az internet mindent elrontott. Hogy beújjam a szemeimet, ez a hely tükörterem. Visszanéz rám a gyűrött felem. Körülöttem reggel tegérőnek tűnöttetem. Meghallják a szavam, már nem kell üvöltenem. Zuhanom, zuhanom, tudod Newton. Mint a szellem, az is alok a körúton. Egy ellopható készülék el az Isten hátam mögött állok és várok valakit, hogy bezik úton. Emlékszem régen, hogyha már 6 lépés, volt egy videóm még arról, talán 10 internet 10 tanulság. Szóval megpróbáljuk a lehetetlent, és bemutatjuk, mi az a 10 dolog, amit mindenképp érdemes tudnod az internet. Nincs vesz. Nagyon szerettem. De ott szerintem még sokkal, hogy mondjam, pozitívabban és sokkal bizakodóbban tekintettem az internetre. Ez kezd elmúlni, sajnos. Pont ez a generáció vagyok, aki akkor volt fiatal, amikor elkezdődött elterjedni az internet, még az elején, nem tudom, havi 40 órát lehetett ingyen neteznünk, azt is este 6 után. Mindegy, ebben nőttünk fel, és aztán ebbe szocializálódtunk már az internetben is. És még az elején nagy vadnyugat volt, mindenkinek nagy bizodalma volt, hogy ez majd mekkora demokratizálódást hoz el, meg mennyi jó dolgot hoz el. És tényleg nagyon sok jó dolgot elhozott, és nagyon sok dolgot demokratizált. De világ és a realitás az sokszor közbeszól ezekbe a dolgokba. A demokratizálódás helyett néha azt érzem, hogy az internet legalább olyan jó terepe az elnyomásnak is. Nem annak a fajta elnyomásnak, ami az így elnyomás néven hozzá vagyunk szokva mondjuk így a történelmünk során, hanem inkább az a fajta elnyomás, amit kicsit szolidabb módszerekkel lehet elérni, de legalább olyan hatásos. Szóval ez is érdekes, hogy a politikának nem kell olyan elnyomónak lenni, vagy erőszakosnak, mint régen. Az internet segítségével sokkal szofisztikáltabb módszerek is vannak. A dezinformációk terjesztése, a propaganda, az emberek behűítése, az emberek hülyének nézése, az emberek egymásnak hergelése az interneten nagyon megy. És ez legalább olyan hatásos, mint régen az, hogy a félelem volt. Tehát ez nekem nagyon félelmetes, hogy ilyen szinten megy a bullshit, ilyen szinten megy a propaganda, és az emberek ezt a keblükre ölelik. Ahogy Németh Balázs is mondta, nincs tény, és tényleg igaza volt ebben is. Egy filozófus veszett el benne. Én is azt érzem, hogy nincs tény, nincsenek elfogadott tények, hogy nem látok ilyet, hogy valami minden oldal meg tud egyezni, vagy valaki lebukik valamivel, még abban se tudunk megegyezni, jó, azt ismerjük el, hogy ez rossz, és nem, ilyet se lehet. Az egyik mindig rossz, a másik mindig jó. De ez csak az egyik. A másik az, hogy tudományos tényeket sem tudunk már alapvetésnek venni. Tudjuk, hogy nekem az utóbbi években, hogyha mondani kéne a legnagyobb szívfájdalmat, akkor ez az álhírek, az áltudományok, és az ebből jövő második pont, második tanulságom, hogy nincs közös pont. Közös pont itthon sincs, ez a közös pont nem lehetnek, a tények se úgy tűnik, mert a tényeket is mindenki úgy csűri, csavarja, hogy ahogy neki tetszik. Kommunikálok valaki ellen, de aztán milyen hősies, hogyha megszavazom, stb. Mindegy, ezer példa van erre. Mindenki olyan kognitív diszonanciában van, párhuzamos valóságokban él, hogy nem tudom, régen talán egyszerűbb volt még valami közös pontot megtalálni, hogy jó, nem értünk egy csomó dologba, de legalább vannak tények, amiben meg tudunk állapodni. Például meg tudunk abba állapodni, igen, hát ez a politikusok azért nem a legmegbízhatóbbak. Régen legalább együtt röhögött mindenki azon, hogy a politikus mindig hazudik, az is egy ilyen modarosság volt. De most meg már nem minden politikus hazudik, a másik oldal hazudik mindig, nekünk meg mindig igazunk van, ilyet sem láttam, még kialakultak, hogy rajonganak politikusokért. Régen legalább rockstárokért rajongtak, de manapság politikusokért rajonganak emberek. Ez szerintem szürreális. Nézzetek meg a politikai hobbistának a boltját. Orbános, meg kövéres pólókat lehet venni, meg hogy Európa megmentő. De ez minden oldalon röhelyes szerintem politikusokért rajongani. Jutalmas? Milyen jutalmas? Nincs nagyobb hőstet annál, mint minden gombnyomás. És pont azért rossz, mert hogyha valakiért rajongasz, onnantól már nem tudsz kritikus lenni irányába. De hát zenénél is így van. Vagy színészeknél is, hogy valaki nagyon szerette a Kevin Spacey-t meg a szerepeit, és akkor nem fogja elfogadni, hogy lehet, hogy egy görény, pedig azért Hollywoodban van pár görény, nem is egy. Vagy a politikusok között, vagy a zenészek között. Én nekem is nem egy kedvenc zenészemről, vagy színészemről derültek már ki, hát nem túl szép dolgok. Attól még lehet azt mondani, hogy hát igen, attól még a művészetét értékelem, de mint ember, hagyd ne kelljen már a bűnei alól feloldoznom csak azért, mert én kedvelem a művészetét. Régen nagyon nagy pártfogója voltam, hogy jaj, vitázni, milyen jó vitázni. A vita az nagyon jó, a vitakultúra tényleg jó lenne, de itthon ezek ilyen látszadók, hogy vannak ilyen műsorok, ahol mindig ott van a jobb és bal oldal, és akkor mindenki oda megy, és azt mondja, hogy ú, az én oldalam de okosat mondott, a másik milyen hülye volt, és fordítva, és semmi foganatja nincs, mert semmiben nem tudnak megegyezni, csak végig vitatkoznak. Ja, ezeknek a vitáknak is úgy érzem, egyre kevesebb értelme van. Sajnos. Vagy így nincs értelmük. Nincs egy közös alapunk, egy közös szilárd alapunk, nincs valami ténybeli közös megegyezés, ami alapján elkezdődhetne a kommunikáció, ami alapján nem csapatok játszanának egymás ellen, hanem emberek próbálnák. Ugye a kommunikációnak inkább, meg a vitának nem feltétlenül az a lényeg, hogy meggyőzd a másikat, hanem hogy az igazságot keressétek. De úgy látom, ez lenne szerintem a vita lényeg, az igazság megkeresése közösen. Ehelyett inkább az a lényeg, hogy le tudom-e győzni a másikat, és akkor közben szurkol a csapatom magam mögött. Szóval, hogyha nincs egy közös pont, egy közös valóságalap, akkor hogy lehet vitázni? Hát így. A harmadik pont, hogy tovább menjünk ezen a logikai labirintuson, az az, hogy az embereknek már nincs bizalma a politikába. A házam falaira, Tettem egy faszképet, azt annyira peckesen állt, hogy az emberek puskának nézték a mély narancs napfényben. Azóta is azt nézett, hogy a grúbika mekkora forradalmát. Az embereknek nincs reménye a politikába, és meg tudom őket érteni, mert valahol köztük vagyok én is. Minél többet látsz ebből a dologból, annál kevesebb reményed van, hogy ebből bármi lesz itthon is. Bárhol. Kár csak a Magyarországra leszűkíteni. Nagyon sok országban nagyon furcsa dolgok mennek. És abból is lehet látni, hogy mennyire nincs bizalom a politikusok felé, és ez egy ilyen saját példát hoznék, hogy mivel mi beszélünk a politikáról, viszonylag sok embernek, sok ember tájékozódik, vagy hallgatja ezt, vagy a jól van az ügyet, vagy valamilyen műsorunkat. De az a lényeg, hogy nagyon sok embernek már több bizalma van bennünk, mint a politikusokban, és egy csomószor most, amikor beszélgetünk nézőkkel, meg mindenféle emberekkel, akkor azt várják, hogy majd mi lépünk be a politikai térbe, hízelgő, de közben nem az én terepem ez, meg nem a mi terepünk, ez mi videósok vagyunk, de arra rámutat ez a dolog, hogy mennyire nincs már meg a politikusokban a, nem csak a bizalom, még a remény se, hogy ebből bármi lesz, hogy már az emberek közéleti szereplőktől, videósoktól, influencerektől, tévésektől, nem tudom, mindenféle média szereplőtől várják el, hogy ha majd talán még ő belép, akkor lehet valami, mert már egyszerűen a politikában annyira elveszett az összes remény. Nem túl hízelgő a magyar politikára, hogy még minket is páran szívesebben látnának a politikában, mint a politikusokat. Mert ez azt mutatja, hogy szerintük bárki hitelesebb, mint az, aki most ennek a rendszernek a része. És valahol meg tudom érteni amúgy. De nem lehet valaki szimpatikus, vagy valakinek szerintünk igaza van, és akkor minden szerepet ő töltsön be. Ő legyen a média, ő legyen a politika, ő legyen minden. Ezek különböző szerepek, egész embert kívánó szerepek. Nyilván nekünk is sokkal könnyebb külső szemlélőként csak magyarázni, hogy mit csinál rosszul a politika, vagy hogy épp felháborodni az adott dolgokon, megcsinálni jól, kompromisszumokat kötni, miközben mindig lesz valaki, aki rosszabbul jár vele, ugye? Mint az összes döntés a politikában. Nyilván az más egy sokkal nehezebb dolog, és ha már oda bekerülnénk, akkor már nem lenne olyan fekete-fehér, hiába mondjuk, vagy mondja azt, csak hogy legyen minden jó. Nyilván ez sokkal összetettebb már, amikor ott vagy, és akkor van X erőforrásod, 3x X kéne, na azt hogyan osztod el? Hogyan lenne a legjobb? Igen, akkor már nem olyan könnyű. Külső szemlélőként nyilván ez mindig egy hálásabb szerep, amit mi csinálunk, akkor bent vagy, az már nem olyan magától értetődő, de attól még, amikre rámutatunk egy csomószor, az nyilván lehet jogos kritika, mert azért a magyar politikát sem kell félteni attól, hogy nem azt nézi, hogy itt van X erőforrás, 3X kéne, és azt akkor azt az 1X-et is lenyúlom magamnak. És akkor talán marad valami kis maradék nektek is. Ennél aztán tényleg lehetne jobban mondjuk. Értető persze egy kicsit az a szemlélet is, hogy miért van az, hogy több bizodalma van egy olyan emberben, aki nem így alig van, hogy politikus legyen és odaférjen a húsos fazékhoz, hanem kvázi kényszerből, kötelességtudatból lép be egy külső emberként. Nem kényszerül rá, hogy politikus legyen, önmagában is politika nélkül is megállja a helyét, és ennek ellenére rákényszerül egy ilyen szerepre. Nyilván ennek is megvan a romantikája, és ez is érthető. De kevés ilyen ember van, mert a négyes pont az, hogy nincs proaktivitás. Van sok a tehetségtelen arc, aki szépen elér. Cuki a pofit, de nem dobban a szív. Csinálok veled képet, hogy végre egyszer képbe legyél. Még bele se kezdtem, de jól belekezdtem, majd lesznek nálam jobbak, mert ez tény. Na meg előbb leszek keresztény. Nagyon sok emberrel beszélgettünk a turnén, egyházi személyektől kezdve, katonákon keresztül, mindenkiig. Mindig mondták, hogy ezt úgy, meg így lehetne, meg hogy ezt fontos lenne elmondani, meg hogy elmondaná, de nem meri. Meg nagyon sokan voltak így, hogy mindig várják, hogy majd valaki más megcsinálja, vagy valaki más majd felszólal, és nagyon sok emberben az, hogy valami közéleti, még nem is csak politikai, de hogy közéleti dolgokban kiálljon, az elképzelhetetlen. Érted? Még ha politika mentes a dolog, akkor is valaki bele fogja keverni a politikát, mert mondod azt, hogy szerintem újítsuk fel a játszóteret, abból is az lesz, hogy na akkor te most melyik oldalon állsz, most melyik oldal akarja felújítani, és melyik az, aki nem, és akkor már próbálnak besorolni, hogy akkor most melyik oldalhoz tartozol. Szóval így tényleg nehéz még bármilyen közéleti, politikamentes kérdésben is felszólalni. Szóval az emberek vagy félnek, vagy úgy érzik, hogy tehetetlenek, vagy lusták. Mindenféle indokot mondanak arra, hogy miért nem proaktívak. És közben érzem én is az iróniát az előző pontra, ahol az emberek elvárják, hogy belépjünk a politikai térbe, és mi is, én is arra hivatkozok, hogy én ahhoz nem értek, én videózni szeretek, ezt szeretném továbbra is csinálni, és várom én is a megváltást. Várom én is, hogy más proaktív lesz. Ja, van ennek egy iróniája, és én is érzem, de közben meg tudom, hogy mi mihez értünk, tudom, hogy mi miben vagyunk jók, egyelőre maradnék annál. Én hosszú távra tervezek, most már egyre inkább ilyen hosszú távban gondolkozom. Nem mindenkinek van ehhez türelme, és mindenki rögtön a holnapra várja a megváltást. Ezt már többször bebizonyította nagyon sok példa, hogy nem lehet mindig elvárni, hogy nagyon hirtelen megváltodjon ez az ország, meg ez a média közeg is. Úgyhogy én a hosszú távú építkezés híve vagyok, még hogyha ez külső szemlélőként azt érzi valaki, hogy ez ettől most türelmetlen, és hogy ennél már most kéne valamit, most nagyon kéne valamit. Hát nem értünk egyet. Szerintem a hosszú távú gondolkozás az, ami itt változást hozhat ebbe az országba. Ha már úgy érzem, hogy a politikából, meg így a közéletből csomószor tényleg hiányzik a hosszú távú gondolkozás, akkor legalább a saját kis vállalkozásunkra, kis videós közösségünkre próbálom alkalmazni ezt. De tudom, hogy nincs idő. Az embereknek sosincs ideje, holnapra kell az eredmény. Ezt én is érzem, nekem sincs időm semmire. 1000 dolgot kéne megcsinálni, és örülök, hogyha a tizedét meg tudom csinálni. Nem kéne, hogy a hatékonyság oltárán állandóan feláldozza az ember a mentális egészségét, meg hát az embernek szükség van szórakozásra. Meg kell húzni ezeket a határokat, hogy igenis a családdal is, a barátokkal is időt kell tölteni, szórakozni is kell, kikapcsolódni, egyedül társaságban, ezek fontos dolgok. Én most idén személyesen kb. Minden külső dologra nemet fogok mondani. Építjük a saját dolgunkat, építjük a saját csatornánkat, mellette ott van a család, ott van a barátok. Nekem most nincs szükségem semmi más ezen kívül, szóval most idén nemet fogok mondani minden. Féle megkeresésed. Előre is bocs mindenkinek, de én úgy érzem, hogy ezt most meg kell húznom, ezt a határt. Ezt kapcsolódóan 5. tanulság, hogy mindenki ki van égve. Pont úgy álmodsz, ahogy élsz, ha lépned kéne is félsz, de ha kéne megállni nem tudsz, már nem bírod, de még futsz, ahogy anyám még mondtál, és ezt is jól tudtál. Fiam, ne úgy szeress, ahogy mások mondják, bár ők is megszokták. És te olyan vagy, mint én, sajnálom őszintén, hogy néha később mondok el valamit, amit már tudtam a legelején. Mindenki ki van égve, el van fáradva. Most pont így a karácsonyi szünetben követek én főleg külföldi csatornákat, és abból vagy 4 volt az, aki vagy abba hagyja végleg, aztán van, akik csak pihenni elmegy. Rengeteg youtuber kicsit visszavesz, itthon is például Content Bender a kiegés csinált egy videósorozatot, nézzétek meg, és meg is értem, hogy Tom Scott beszélt erről, hogy most eljött ez a pont, hogy vagy fejlődik, és akkor már inkább menedzserként funkcionál, mint videósként, vagy visszalép egy kicsit, és akkor újra inkább a videózásra tud koncentrálni, de akkor ugye nem növekszik annyira ez az egész, és ezt én is érzem, hogy két út áll előtt, egy videós előtt, vagy bárki előtt, aki valami kreatív szakmát elkezd egy idő után, és az elkezdi kinőni magát, hogy vagy ilyen kreatív, szabad marad örökre, és akkor az valahol megreked egy szinten, de legalább tényleg autentikus lesz, kreatív és szabad, ha ki nem ég benne. Aminek eléggé ott van a veszélye, de nem fejlődik ez a dolog. A hat lépés az valahol ez a korszak volt. A fókuszcsoport az már kettő keveréke, de a másik irány az meg az, hogy sokkal, hogy mondjam, ott már kevesebb a kísérletezés, kevesebb a kreativitás is, ezt be kell ismerni, vagy adott keretekbe rakhatod bele újra és a kreativitást, ami szerintem segítem egy csomószor a kreativitásnak, hogy bármit csinálhatsz. Jó, az is jó. De nekem a kreatív anyamat inkább azt szokta leginkább megmozgatni, hogy na jó, itt van egy ilyen keret, vagy itt van pár dolog, aminek benne kell lenni, és hogy ezt hogyan oldod meg kreatívan. Szerintem ez az, hogy van pár alapfeltétel, az segít a kreatív agynak. Ezt nektek is mondom, hogy bármit csinálsz, ez nehéz. De úgy, hogy van egy adott keretet, az sokkal jobban beindítja a kreatív gondolkozást. Szóval lehet, hogy ez az teljesen a kreativitást elhagyja az ember, csak máshogy alkalmaz. De az biztos, hogy ez az másik irány, az sokkal kötöttebb, sokkal szigorúbb, hogy mondjuk, főleg, hogyha növekszik, hogy jó, minden reggel műsor kell, ha akarod, ha nem. Vannak időpontok, amikor ki kell rakni a videót, és emiatt lehet, hogy nincs ennyi idő gondolkozni rajta, lehet, hogy sok a műsor, emiatt nincs idő mindig mindenféle elborult új kreatív dolgot kitalálni. Ez kötöttebbé teszi, de ez valahol felszabadító is egy idő után. Egy csapat az segít abban, hogy ne égjen ki az ember, meg az, hogy folyamatosan nyomni kell, az is segít, hogy túllendüljön ezeken a kiégés korszakokon, hogy egymást segítsétek ezekbe. Na mindegy, a kiégésről majd beszéltek, mert én úgy érzem, hogy hiába van sokkal több tartalmunk, és tavaly is volt szerintem egy csomó tök jó, kreatív, minden eddiginél jobban összeszedett videónk. Nem érzem, hogy tavaly kiégtem volna egyszer is, és szerintem az, hogy már kicsit máshogy állsz az egészhez, komolyabban veszed, munkaszinten is, és csapatszinten is, az segít abban, hogy ne a személyes hangulatod döntse, hogy most milyen a videó, vagy van-e videó, hanem az, hogy kicsit profibban kell hozzáállni. De ez egy szemléletváltás. Na mindegy. De nyilván ez egy kötöttebb dolog, ez egy szigorúbb dolog, ez csomó menedzselési dologgal jár, ami meg olyan adminisztratív dolgok, ami nem olyan izgi, nem ezért kezdtem el videózni, de közben meg ez tart valahova. Ezt fel tudod építeni, ezt tarthat valahova. Szóval ez egy olyan dolog, hogy Tom Scott azt mondta, hogy ebből nem kér, én meg úgy érzem, hogy nekünk már, hogyha nem kérnék, sincs már nagyon visszaút. Ezt most már több ember megélhetés ez a dolog, és szerintem nagyon izgi csapatban együtt építeni valamit, ami külön-külön sok kis videóból összeállva, ami nagyobb egész, és tart valamilyen irányba, és látszik a fejlődés, szóval nekem ez izgalmas dolog. 10 évnyi videózás után ebbe is belekóstolni. És így lehet majd nagyobb projekteket és nagyobb-nagyobb projekteket bevállalni, ami szerintem megéri. Igen, és ha már nagyobb projektek, 6. tanulság, vége a magyar YouTube-on a gyerekkornak. Én nem tudhatom, hogy miért van, hogy minden ilyen beborul az így. Túl sok volt a para, amiért, ezért nincsen bennem már szimpátia. Mert megyek én már hova hívnak, mert érezni akarom, amit régen. De mert régen tönkre ment valamiben, valaki bennem. Ja, vissza lehet ezt még sírni, a kezdeti YouTube-ot, amit sokan vissza szoktak sírni, hogy az volt az igazi, amikor még elindult itthon a magyar első YouTuberek. Szeretik az emberek visszasírni, hogy régen még az volt az igazi. Még nem voltak cégek, még nem volt semmi. Vadnyugat volt a magyar YouTube-on is, és nyilván megvan a szépsége, a nosztalgia faktora, de én azért vitatkoznék ezzel, szerintem sokkal több, sokkal minőségibb dolog van. A legtöbb ember, akit így visszasírunk, azért nem csinál túl minőségi dolgot akkor se. Mondjuk én sosem szerettem az ott a régi magyar YouTube közeget. Voltak, akiket kedveltem, tényleg játékpartizántok, ezzel szírmaink keresztül mindenféle emberik, de azért nem sírom vissza. Szerintem ma sokkal több minőségi adás van itthon, külföldön, visszafordíthatatlan, hogy a pénz és a hatalom a magyar internetet is le fogja tarolni. Jönnek a márkák, jönnek a ügynökségek, akár állami ügynökségek, ugye? Na akkor sziasztok, elindultunk! Lehet ezen sírdogálni, hogy régen minden jobb volt, hogy amikor még csak a, nem tudom, pár youtuber kihívásokat csinált és rögcsélt magában, az volt az igazi. Vagy lehet felelősséget vállalni és azt mondani, hogy jó, itt van ez a helyzet, akkor ezzel mit lehet kezdeni? És valószínűleg azt lehet kezdeni, hogyha a magyar YouTube nem szeretné azt, hogy az egész YouTube-ot letarolja az ügynökség, meg a pénz, meg a akinél a hatalom van, hanem megtartjuk a, hanem tartsuk meg a kreativitást, meg a, az egyéni ízeket, meg hogy ne olyan legyen, mint az egész egy tévé. Az, hogy szintet kell lépni egy csomó embernek, és komolyabban venni ezt a dolgot, meg kell érni a magyar YouTube-nak azt, hogy munkaként kezelik, komolyan veszi, rendszeresen gyártja a tartalmat egyre profibban, igénye van az a tartalomra, úgyhogy szerintem ezt még kevesen lépték meg annyira, mint szerintem kellett volna, de igyekszünk. Láttam én is jó példákat, amit próbálok átvenni és beépíteni, mert vannak itthon is jó példák, önálló dolgok kinőhetnek, mint például VR, Partizán, vagy mi, és egy csomó mások is majd remélhetőleg nagyobb média entitássá, mint csak szimplán, hogy valaki fölvesz egy videót, azt kirakja, hanem ezeket szerintem támogatni kell, még akkor is, hogyha mondjuk valaki nem szereti a VR-t, attól még lehet támogatni, hogy valami önálló dologban, valami, ami nem egy cég rakta oda, nem egy ügynökség rakta oda, szóval ezt szerintem youtubereknek is komolyabban kell venni, és elgondolkoznia, hogy hogyan vehetné ő is komolyabban ezt az egész dolgot, és az embereknek meg támogatni kell, nem feltétlenül pénzzel, nyilván azzal is lehet mindenféle formában, merch vétel, Patreon, stb. Ezzel is lehet ezt támogatni, de már csak azzal is, hogy értékeli azt és nézi, tudom is. Lájkolja. Jó volt leülni egy kicsit és jegyzetelni, hogy akkor most miket kell csinálnunk, hogy profi legyen az egész. Legalább 30 témában írtam több oldalnyit, hogy na jó, ezeket kéne megcsinálni, ezek a tervek, rövid távú tervek, hosszú távú tervek. Az a lényeg, hogy ez nekem is érdekes volt, hogy egy kicsit profi, még profibban hozzáállni, mert eddig mindig az volt, hogy jó, kezdjük el, tök jó lesz, valami lesz. Mivel nem sok elvárásunk volt, ezt általában teljesítettük, és még túl is teljesítettük a nem létező elvárásainkat. De így, hogy most hosszú távra tervez az ember, egy kicsit tudatosabban csinálja a dolgokat, így most benne van az, hogy nem sikerül, mert most már vannak elvárásai, vannak terveim, vannak céljaim ezzel az egésszel, így már hozhat csalódást. Nyilván sokkal biztonságosabb sem azt mondani, hogy ahogy csináljuk, azt lesz valami, mert akkor ezt nem lehet számon kérni. De szerintem hosszú távon az, hogy ebből tényleg legyen valami, tényleg hosszú távú tervezés és átgondolás kell, aminek ott a veszélye, hogy nem jön be. Nem működik, elbukik, de szerintem így érdemes egy idő után. Szerintem ez egy nagyon izgi új feladat, és én várom. Meg mire ez a videó kint van, addigra már összesültünk a Borkával, meg a Csokival, és átbeszéltük, hogy operatíven mik a hosszú távú tervek, és azt hogy csináljuk meg. Úgyhogy, ja, jó lesz. Meg addigra vágó meeting is lesz, meg szerkesztői meeting. Mindenki nagyon lelkes lesz eddigre, vagy már mindenkinek elmegy a kedve, mi lesz a videót kirakom, nem tudom. A hetedik tanulságom, és ez a hetedik, nyolcadik össze fog függni, ez az év legnagyobb tanulsága számomra, az, hogy mennyire hiányoznak itthon a közösségek. Talán a turné miatt is realizálódott bennem, mert nem csak ugye előadásokat tartottunk, hanem utána mindig volt egy afterbuli is, ami a budapesti kivételével mindig ingyenes volt, egy csomóan eljöttek, de a budapestire is csomóan eljöttek, pedig fizetős volt. Még úgyis kb. Teltház volt a Grundon, szóval ez nagyon eszméletlen durva, ez az a közösség, ami kialakult körülöttünk. De azt éreztem, hogy nagyon szívesen jönnek az emberek, örülnek egy olyan közösségi eseménynek, ahol hasonló gondolkozású, hasonló emberek vannak, akikkel jól el tudnak beszélgetni. Ezekkel a közönség találkozókkal így adtok egy kis reményt az embereknek, hogy nem egy teljes szellemi dökkút ez az ország, hogy tényleg vannak normális emberek. Köszi! Itt találkoztunk. Igen. Ez egy nagyon jó barátság kezdete egyébként, aminek szemtanúi lehettek. Azt kérem leginkább, hogy több ilyen bulit próbáljatok összehozni, és azon szerintem mi ott leszünk. Hát persze. Én nagyon élvezem ezt, hogy konkrétan körülöttünk, leveltünk, konkrétan olyanokkal, akik korunkbeliek, korunkbeli érdeklődésűek, és lehetünk együtt velük, és ezért nagyon hálás vagyok. Ez a negyedik fröccsöm, viceházmesterem, és tartozom egy helyreigazítással, mert már otthon is alapoztam legalább két bort. Úgy éreztem, de csomószor kommentekben is, már régebben, amikor beszéltünk erről arról, akkor is azt éreztem, hogy nagyon sok embernek hiányzik a közösségi élmény, nincsen olyan családi háttere vagy baráti hálója, amiért szerintem megérdemelne mindenki. Szóval a közösségek itthon fájóan hiányoznak egy csomó helyről, akár valami nagyobb jó ér összefogni, akár csak egy társasjátékos kör, tudom is én, akár csak valami baráti kör. Szóval a közösségek hiánya az fájó. Lehet, hogy nem csak itthon, de úgy érzem, hogy és lehet, hogy nagyon sok közösség van, nyilván van, de sokkal több kéne. És nem a szektárkra gondolok, mert szektársodás azért van, hanem inkább tényleg közösségekre, helyi közösségekre, érdeklődés kör alapján szerveződő közösségekre, játszóházat, amit szeretek példának hozni. Az egy tök jó kis eseménysorozat, ahol mi is, hát főleg amikor még fiatalabbak voltunk, és nem voltak kisgyerekek, akkor még könnyebben eljártunk mindig társashozgatni, de majd, hogyha nagyobbak lesznek, újra visszatérünk. De ott megismertünk mi is egy csomó embert, akik azóta barátaink. Mondhatok olyan közösségeket is, mint ami például Szomoron nőttem fel, ez egy kis falu. Ott elképesztő mennyi közösségi dolog van, ami nem jellemző annyira, pedig egy kis falu tényleg kevesebb, mint 1000-en laknak, és ott meglepően jó példa ilyen közösségekre, egy csomó program van, amit szerveznek az emberek így. Hát nyilván könnyebb, úgyhogy mindenki ismer kb. Mindenkit, de hogy itt ott tényleg nagyon sok, meg sok a fiatal is, mert annyira nincs messze Pesttől. Jó látni, hogy vannak még közösségek, amik működnek országszerte, de úgy érzem, hogy azért nem ez a jellemző. Ha már közösség, akkor itt a 8. pont, az utolsó tanulság, hogy mekkora erő van a közösségekben. Kerestem a szépet, mikor hirtelen sötétet, neked is volt már így, és láttam a szemedben a félelmet, és néha nincsenek válaszok, csak búcsúk, s maradnak az emlékek. Bárhol vagyok, én szárnyalok, szok, ha mi van, nagyon durva erő van a közösségekben szerintem. Legyen az egy kicsi, de egészséges közösség, mint szerintem a Cérnagyár is ilyen. A Cérnagyár az nem mi vagyunk, hanem az több tartalomgyártó együtt, akik csak gondolta, hogy bérel egy közös irodát, és aztán meglátjuk, mi lesz. Ezt mindenki csinálja a saját dolgát általában, de azért segítünk egymásnak, ott vagyunk egymásnak, beszélgetünk egymással, és abban is, az egy kis közösség, de abban is elképesztő erő van, és sokkal motiválóbb, mint egyedül dolgozni, és kíváncsi vagyok, hogy ez még hova fog fejlődni a jövőben. Na, srácok, én azt üzenem, azt üzenem nektek, srácok, hogy fantasztikus, amit idén elértetek, és iszonyatosan inspiráló volt, és remélem, hogy jövőre még inkább ilyen lesz, de azért arra figyeljetek, hogy ne dolgozzátok magatokat szarrá, mert lehet, hogy akkor hosszú távon az rosszabbat fog tenni. De iszonyatosan örülök, hogy közösen vagyunk egy helyen, és lehet, hogy nem mindig mutatom ki, de én nagyon örülök ennek az egésznek. Magamnak egy dolgot szeretnék üzenni, hogy jövőre még több időt töltsek a Cérnagyárban. A Cérnagyárnak pedig azt szeretném üzenni, hogy fogadjanak egy fokkal szívesebben, mint azt tették a 2023-as esztendőben. Úgyhogy srácok, nem úsztok meg akkor sem. Hát figyeljetek, basszátok meg, valamit jól csináltunk. Én csináltam benne a legkevesebbet, de valamit jól csináltunk. Valahogy próbáljunk meg együtt maradni a következő irodában is. A kalandot valószínűleg együtt fogjuk folytatni. Bocsánat, hívnak, ezt fel kell vennem. Ezt tudjátok milyen. Halló! Hallgatlak. Igen, a karszalagokat tudjátok, hol találjátok? Tehát így telnek a napjaim. Talán a legszebb ebben az egészben, azon kívül, hogy igazából megszámolhatatlan tapasztalatot szerzek mindennel kapcsolatban, az emberekkel kapcsolatban, az üzlettel kapcsolatban, a szenvedélyeimmel kapcsolatban, a kreativitással kapcsolatban, az az, hogy olyan emberekkel vagyok körbevéve, akiknél az lehetek, aki vagyok. És ez szerintem tök ritka, és igazából én csak ezt szeretném megköszönni, hogy itt tényleg nincs szükség semmire, és nincs szükség arra, hogy bármi más mutassak. És azért szerintem kifejezetten nem is diszonáns, de hogy azt gondolná az ember, hogy az, hogy van egy kép, amit látsz, és annak megfelelően kell viselkedni. De itt nem kell viselkedni sehogy, itt csak önmagadat kell adnod. És én ezért nagyon hálás vagyok. Szóval, hogyha ott lettem volna a színpadon, amikor Peti megkérdezi azt, hogy ki miért hálás, akkor valószínűleg ezt mondtam volna, hogy azért, hogy hosszú évek után az életben először érzem azt, hogy csak úgy lehetek. És ezt köszönöm nektek. Szóval ez az én üzenetem a Cérnagyárnak, és nagyon bízom benne, és biztos vagyok benne, hogy még nagyon sok közös projektünk lesz a jövőben, és hosszú évek állnak még előttünk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy növi ki magát az egész egy ilyen média birodalommal, amit tervezünk, vagy hogy alakul ez az egész. És én köszönöm nektek a bizalmat, amit megszavaztak nekem mindennel kapcsolatban, és valami ilyesmi. Köszönöm szépen! De akár ilyen kis közösség, a kis fókusz, nem tudom, hogy nevezem, fókusz stúdió? Most ezt szoktuk használni, ami összefoglalja, jól van ez így, a fókusz csoportot, világjegyet, kókusz pluszt, kopasz csimpánz, minden ilyesmit, egyelőre ennyit. Ez is egy tök jó közösség, ahol vannak grafikusok, vágók, szerkesztők, mindenféle emberek, műsorvezetők, szervezők, de lehet ez egy nagyobb közösség is, akár egy ilyen afterbuli, ahol többen vannak, de befogadóak, az emberek szívesen beszélgetnek egymással, stb. Viszont nagyon sok fajta közösség van, ezt már előző pontban is mondtam, és akkor még ott vannak a baráti közösségek, a családi közösségek, ezek mind nyilván hatalmas erő van bennük, és az ember társas lény, úgyhogy lehet azt mondani, hogy te csak egyedül érzed jól magad, meg hogy én nem vagyok szociális, de lehet, hogy addig nem szociális az ember, amíg nem találja meg a közeget, ahol jól érzi magát, és önmagát adhatja. Mert én se vagyok egy nagyon szociális, csak rákényszerülök egy csomószor. Én is inkább introvertáltnak mondanám magam. De az egy kicsit sarkított szerintem, hogy beosztjuk az embereket, hogy van az introvertált, extrovertált, és akkor én az egyik vagyok, vagy a másik vagyok. Ennél azért összetettebb a dolog. Nem csak azon múlik, hogy én ilyen vagyok és kész, hanem azon is, hogy milyen az a közösség, milyen életszakaszban vagy, stb. Szóval nagyon sok dolgon múlik. Mindenkiben van mind a kettő. Mert szükség van szerintem közösségekre. Szükség van közösségekre, amik tovább mutatnak csak az érdekeknél, hanem tényleg nem az érdekek tartják össze, és aztán szétesik, amint valakinek más lesz az érdeke. És az ilyen közösségektől fél szerintem legjobban a politika is. Ugatni meg minden, nyilván ezt leseprik magukról, de hogyha elkezdődik egy közösség kinőni, ami nem ért velük egyet, na attól vannak beszarva szerintem. Egy közösségek, amik emberek együtt tudnak működni, anélkül, hogy pénzt osztogatnánk nekik folyamatosan, meg rangokat, meg minden, hanem egy közösség csak így egyetért egymással, vagy szeretne valamit együtt felépíteni, na ez, ezt nem is értik. Ezt csomószor nem is értik amúgy, az a legviccesebb, hogy mi már csak ezt értjük, hogy pénzt osztogatunk mindenkinek, meg hatalmat, meg közös szelfit egy politikusokkal, és akkor így tartjuk össze, hogy valakik nem külföldről pénzelik őket, vagy nem a magyarságot akarják bomlasztani, vagy valami gonosz soros áll mögöttük, nem is értik, hogy így közösség épülhet, akár csatornák körül, zenészek körül, művészeti dolgok körül, bármilyen lehet, és ezt nem értik. Ez is egy érdekes tanulság, többször jött velem szembe, itt ottam ott, hogy szimatolgat a kormány, hogy bármi, ami láthatóan a hülyének is látszik, hogy organikusan kialakul, nem csak mi, minden másik irányba is, hogy így szimatolgatnak, hogy na ez kipénzelni, látszik, hogy ott a közönség mögötte, lehet ez egy zene is például, nem látod, hogy bazzeg, te sold out minden, Nem lehet elképzelni, hogy nem pénzen is senki, hanem az embereknek igénye van rá? Nem tudják elképzelni. Mi az, hogy valaki nem pénzen, ez kikipítő? Gyurcsány pénzen? Soros pénzen? Nem értik. Nem értik, hogy valami organikusan kialakul, és félnek is tőle szerintem. Mert ők nem ez vannak szokva. Ott az achilleszi sarok. Nem értik, hogy valami csak úgy kialakul anélkül, hogy belenyomnál milliárdokat állami pénzből. Nem értik. Idióta barmok. Nyilván nem lehet csak hátradőlni és várni, hogy majd jönnek a közösségek velem és befogadnak. Proaktívnak kell lenni, kockáztatni kell, oda menni, lehet, hogy nem tetszik, lehet, hogy neked kell szervezni, de szerintem érdemes proaktívnak lenni és közösségeket szervezni, közösségekbe belépni. Mondok még egy példát, mint például ott van, amiről készítettünk videót, a Bike Mafia, elmész, segítesz szendvicset csinálni, vagy szendvicset osztogatni, ott addig beszélgetsz az emberekkel, és valaki nem hajlandó kilépni az utcára, vagy elmenni egy másik helyre, az aztán ne csodálkozom, hogy nem lesz benne közössége, de amúgy online is kialakulhatnak közösségek, bár az a jobban vigyáznék, ma azért Facebookon vannak furcsa közösségek, amik kialakulnak, de az a lényeg, hogy lehetőség van mindenkinek, nem lehet várni a csodát, meg a sűrűgalmat, hogy a szádba repüljön. Mi is meg tudtuk csinálni, más is meg tudja csinálni, nem lehet mindig másra várni. Írnak nekünk rengetegen, hogy hogy lehet hozzánk csatlakozni, ki kell alakítani, magadnak is ki lehet alakítani ezeket a közösségeket. És szerintem ez legalább annyira izgalmas, mint belépni egy meglévőbe. Meg nyilván, hogyha elkezded kialakítani, proaktív vagy, arra figyel fel az ember, nem az, hogy ó, én amúgy ilyen jó vagyok ebben, majd szóljatok, hogyha kellek. És így. Hogyha valaki proaktív, csinálja, látom, a Júcsit is így találtam meg. És az, hogy valaki jelentkezik a, most mondok egy példát erre, hogy valaki jelentkezik a tudományos, majd ugye keresünk fizika témában is mondjuk embert. És most valaki elküldi, hogy amúgy jó fizikában, amúgy majd szívesen jönne. Ez nem tudok mit kezdeni. De a Júcsit is úgy találtam meg, hogy ő proaktívan csinált videókat, készített videókat, láttam, hogy milyenek, láttam, hogy jók, láttam, hogy milyen a stílusa, láttam, hogy magától is csinálja aktívan, proaktívan. Ez sokkal inspirálóbb számomra, mint az, hogy majd szóljatok jönni. Jó. Na, szóval nyomassátok, ne várjatok ránk, meg a csodára. De ettől függetlenül azért majd vannak projektjeink, amiben több embert is be tudunk vonni később, de ne arra várjatok. Arra indulok el, amerre a szívem vinne, ne hazudj magadnak. Folyton keresem a boldogságot, múlt időbe, ha annak még lehetne értelmet találni, de vissza hogyan mehetnél? Nem is nagyon akarnál az lenni, aki lehettél volna. Az évek elrohantak, arrohattam napok, persze mind nyomot hagytak rajtad. Karodon elnyomott csinkek, gyógyulni kezdette, elkapartad. Szerintem a közösségek a remény. A remény, hogy itt még lesz valami ebből az országból, nem a mi közösségünk feltétlen. Még lehet, hogy el se kezdett kialakulni az a közösség, de a közösség lesz, ami szerintem kulcs lesz, hogy egyszer ebből az országból tényleg legyen valami. Nem két politikai csapatra kéne oszlani, hanem közösségekbe kéne lennünk, és úgy talán egyszerűbb az emberekkel szót érteni, mert ott lehet, hogy találkoznak olyanok, akik hú, te más csapatban vagy? Más? Te neked a más te kormánypárti csapatban vagy? Én meg nem, de közben nézd, ez a közösség összehozott minket, és igazából ezek te tök jó fej vagy. Na, mondanám, hogy elég a pofázásból, kezdjük el az évet, de igazából az összes csatornánk csak a pofázásról szól, szóval igazából akkor inkább azt mondanám, hogy folytassuk a pofázást. Hú, már eltett két hét is ebből az évből, gondolom. Újévi fogadalmaitok nagy részét már meg is szektétek, vagy el is csesztétek, vagy abba is hagytátok. Mindegy, mi azért elkezdenénk ezt az évet, nézzük, hogy mit lehet kihozni ebből a 2024-es évből. Én rendkívül bizakodó vagyok. Yeah. Rob L.